اب مزید تھوڑی سی بات رہبانیت کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. رہبانیت کا مادہ جو ہے یہ رہب سے ہے, راہب خدا سے ڈرنے والا. تو رہبانیت کیا ہے؟ دراصل خدا سے ڈرنے والوں کا طریقہ. عام معنی اس کا کیا ہے؟ کہ خدا کے خوف سے, دنیا کے فتنوں کے خوف سے, اپنے نفس کی کمزوریوں کے خوف سے, دنیا کو چھوڑ کر, اٹریکشن کی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا کہ جہاں انسان امن سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے, تنہائی کے گوشے میں جا بیٹھنا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں میں رأفت اور رحمت پیدا کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے انسانوں کے اندر رہ کے استعمال کرتے, لیکن انہوں نے اس سے نکل کر انتہا پسندی اختیار کر لی اور دنیا ہی چھوڑ دی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی سے ہمیں نہ پہنچے, اور ہم ایک ایسے گوشے میں جا بیٹھے جہاں ہمیں کوئی نظر نہ آئے. فرمایا ابتدعوها, انہوں نے اس کی بدعت ایجاد کی, انہوں نے نئے سرے سے اسے خود بنا لیا. ما کتبناها علیہم, ہم نے ان پر فرض نہیں کیا, الا ابتغاء رضوان اللہ, مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ کام کیا, یعنی دین میں ایک نئی چیز خود ایجاد کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے, یعنی روحانی ترقی دنیا کو چھوڑنے سے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ امت فتنوں سے ڈر کے بھاگتی نہیں بلکہ جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے. وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب ایک شخص نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا, دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی ناغہ نہ کروں گا, تیسرے نے کہا شادی نہ کروں گا, عورتوں سے واسطہ نہ رکھوں گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر ان لوگوں کی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں, مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا, راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے. ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا. دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں. یعنی دین میں کبھی بھی ابتدا سے ایسا طریقہ نہیں رہا, دین کے معاملے میں ایسی سختی کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دیا جائے یہ درست نہیں. اب آپ دیکھیں کہ دین میں بیلنس کتنا ہے. اس سے پیچھے بات ہوئی نا کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. اسے پڑھ کر جب انسان سوچتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیا فرمایا؟ نہیں, رہنا اسی میں ہے. اس سے قلبی اور ذہنی دوری ضروری ہے, جسمانی نہیں. اس لیے کہ جسم کو ضرورت ہے سونے کی بھی, کھانے کی بھی, اور ضروریات زندگی کی بھی, تو ان کو چھوڑ نہیں سکتے. ان کو چھوڑنا رہبانیت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. کس طرح اصلاح کرتا ہے قرآن, کس طرح اعتدال لاتا ہے. یعنی دینداری صرف یہ نہیں کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ دو اور اپنا حال فقیروں سے کر لو. دینداری کیا ہے؟ کہ ضروریات زندگی کو پورا کرو مگر اعتدال کے ساتھ, کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل اللہ کی طرف ہو, دنیا کے کام کرتے ہوئے انسانوں کے حقوق نہ بھولیں, جہاں دنیا کما رہے ہو وہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی کچھ کرو, وہاں کی بھی فکر کرو. فما رأوها حق رعایتها, پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہ کیا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا. وکثیر منہم فاسقون, اور ان کی اکثریت بھی فاسق تھی. یعنی باوجود اس کے کہ انہوں نے رہبانیت کا دعویٰ کیا, اس کے لیے نکلے, لیکن وہاں جا کے اور خرابیوں کا شکار ہو گئے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے, اللہ کی رضا کی خاطر دین میں اپنی مرضی سے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا درست نہیں. اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی, خواہ وہ طریقہ کتنا ہی بظاہر خوش نما کیوں نہ ہو. دین مکمل ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن پاک مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی گزاری, شادی کی, روزے رکھے, کھانا کھایا, سوئے, نمازیں بھی پڑھی, جہاد بھی کیا, تبلیغ بھی کی, تعلیم بھی دی, سب کام کیے, عدل و انصاف بھی کیا, زندگی کے ہر شعبے میں آئے اور ہر شعبے کی اصلاح کی, دنیا کو چھوڑنے کا سبق نہیں دیا, دنیا کی اصلاح کا سبق دیا. اس لیے کوئی ایسا رویہ جو آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو یا آپ کے طریقے سے بڑھا ہوا ہو یا اس کے پیرلل کچھ اور بنا لیا جائے, وہ سب ریجیکٹڈ ہیں. اب یہ جو رہبانیت ہے یہ بعد میں ایجاد ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی دنیا اس سے ناآشنا تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ خود شادی نہیں کی تھی, اس لیے ان کے پیروکاروں کے اندر شادی کرنا, گھر بنانا اور دنیا کا کوئی کام کرنا ایک ناپسندیدہ کام سمجھا گیا. یہ چیز ابتدا سے ہی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی. اسی چیز نے تیسری صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنا شروع ہو گئی. تاریخی طور پر اس کے تین بڑے سبب تھے. نمبر ایک, قدیم مشرق سوسائٹی میں شہوانیت, بد کرداری, دنیا پرستی شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی. اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی بجائے انتہا پسندی اختیار کی. یعنی دنیا میں بد کرداری اور دنیا پرستی بہت زیادہ تھی, تو عیسائیوں نے, ان کے علماء جو بڑے بڑے نیک لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کا توڑ کیا اور توڑ میں ایک دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئے. انہوں نے عفت و پاکدامنی پہ اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق ایک ناپسندیدہ کام قرار پایا, خواب و شادی کے دائرے میں ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح دنیا کی کوئی دولت اور نعمت, زمین وغیرہ خریدنا اور رکھنا, وہ بھی ان کے نزدیک ایک ناپسندیدہ کام قرار پایا. خواہشات کو مارنا, نفس کشی ان کے ہاں ایک پسندیدہ چیز قرار پائی اور مطلوب بن گیا دین کا, اسے روحانیت کا کمال سمجھا جانے لگا. دوسرا یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی. انہیں اس بات کا شوق تھا کہ ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیل جائے, خواہ ہمارے دین کو ماننے والے لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں. آپ بس عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں, اس دین کو مان لیں, خواہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں, یعنی تعداد بڑھانا مقصود تھی. اس کی وجہ سے بت پرستی اور دیگر بے شمار خرابیاں جو تھیں وہ عیسائیت میں داخل ہو گئیں. قدیم زمانے کے تعویذ گنڈے, فالگیری, غیب گوئی, جن بھوت بگانے کے عمل, سب وہ کام عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے جو مشرق اقوام کرتی تھی. عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے جو ننگا ہو, گندا ہو, کسی بھٹ یا کھو میں رہتا ہو. لہذا عیسائی کلیسا میں بھی یہ بات عام ہو گئی اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء نام کی کتابیں جو تھیں وہ بہت عام ہو گئی اور ایسے لوگ بہت اونچے درجے تک رکھے گئے کہ جو دنیا کو چھوڑ کر خواہ کیسا بھی کام کریں. تیسری بات یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت نہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ زیادہ تر اخلاقی اور اصلاحی خطبات پر مشتمل تھی, جس میں زیادہ تر زور کس پہ تھا, انسان کے اخلاق اور نفس کے تزکیے پر, شریعت نہیں تھی. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے, اس لیے مسیحی علماء نے باہر کے کچھ فلسفے اپنے اندر برآمد کر لیے اور باہر کے ادیان کی کچھ چیزیں لے کر اپنے دین کو مکمل کرنا شروع کیا. اس بنا پر کچھ نئی بدعتیں ایجاد کر لیں. کچھ چیزیں بدھ مذہب کے بھکشوں, ہندو جوگیوں, قدیم مصری فقراء وغیرہ سے, کچھ ایران کے قدیم مذہب سے کچھ چیزیں لے کر انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لی اور اس طرح اصل دین پس پشت چلا گیا اور ایک نیا دین سامنے آ گیا جس کا نام عیسائیت رکھا گیا. اور اس میں خاص طور پر جو رہبانیت کے طور طریقے تھے وہ کچھ یوں تھے. نمبر ایک, سخت ریاضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیت دینا. یعنی عبادت اور نیکی کے کام کیا تھے؟ اپنے جسم کو اذیت دینا. اور اس معاملے میں ہر راہب دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا, اس میں مقابلہ ہو گیا کہ کون خود کو زیادہ ستا سکتا ہے. عیسائی اولیاء کے تذکروں میں جو کمال بیان کیے گئے ہیں اس میں کچھ واقعات کچھ یوں ہیں. مثلا اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا. 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا. زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہی. اس کے مرید سینٹ یوسیبیوس نے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی. وہ 150 پاؤنڈ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے پھرتا. 3 سال تک خشک کنویں میں پڑا رہا. سینٹ سابیو صرف وہ مکئی کھاتا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو جاتی. ایک اور سینٹ 40 دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا. 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی, صرف کھڑا رہا, نہ لیٹا نہ بیٹھا بلکہ کھڑا ہی رہا. ایک ولی سینٹ جان 3 سال تک عبادت میں کھڑا رہا. اس پوری مدت میں وہ نہ کبھی بیٹھا نہ لیٹا, آرام کے لیے بس ایک چٹان کو ٹیک لگا لیتا. اس کی غذا صرف وہ تبرک تھا جو اتوار کو اس کے لیے لایا جاتا. اسی طرح ایک اور سینٹ سیمیون 390-449 جو عیسائیوں کے بہت بڑے اولیاء میں شمار ہوتا ہے, ہر ایسٹر سے پہلے 40 دن تک فافا کرتا. ایک دفعہ وہ پورے 1 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا. بسا اوقات وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک کنویں میں جا رہتا. آخرکار اس نے شمالی شام کے قلعہ سیمان کے قریب 60 فیٹ بلند ایک ستون بنوایا جس کا بالائی حصہ صرف 3 فیٹ کے گھیرے میں تھا اور اوپر کٹہرا بنا دیا گیا. اس ستون پر اس نے پورے 30 سال گزارے. مسلسل خود کو اذیت, دھوپ, بارش, سردی, گرمی سب اس پہ گزرتی, کبھی ستون سے نیچے نہ آتا. اس کے مرید سیڑھی لگا کر اسے کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے. پھر اس نے ایک رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیا اس ستون کے ساتھ. رسی اس کے گوشت کے اندر پیوست ہو گئی, یعنی جسم کے اندر. گوشت سڑ گیا, اس میں کیڑے پڑ گئے. جب کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں سے گرتا تو اسے اٹھا کے پھر اوپر رکھتا, کہتا کہ کھا جو کچھ خدا نے تجھ کو دیا. ہنسنے کی بات نہیں ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کو نیکی سمجھا گیا. مسیحی عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے. جب وہ مرا تو مسیحی عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال تھا. اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئیں وہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہیں. کسی ولی کی تعریف یہ تھی کہ 30 سال تک وہ بالکل خاموش رہا, کبھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا. کسی نے اپنے آپ کو چٹان سے باندھ رکھا. کوئی جنگلوں میں مارا مارا پھرتا, گھاس کھا کے گزارا کرتا. کوئی بیڑیوں سے اپنے آپ کو باندھے رکھتا, یعنی خود کو رسیوں بیڑیوں سے باندھ دیتا. کچھ لوگ جانوروں کے بھٹوں یا خشک کنوؤں یا پرانی قبروں میں رہتے. کچھ لوگ ننگے رہتے, زمین پر رینگ کر چلتے. ایسے ہی ولیوں کی کرامات کے چرچے ہر طرف پھیل گئے. ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ میں نے خود کوہ سینا کے نیچے سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں ایسی ہی ہڈیوں کی پوری لائبریری سجی ہوئی دیکھی ہے, جس میں کہیں اولیاء کی کھوپڑیاں کرینے سے رکھی ہوئی تھی, کہیں پاؤں کی ہڈیاں, کہیں ہاتھوں کی ہڈیاں. ایک ولی کا پورا ڈھانچہ شیشے کی الماری میں رکھا ہوا تھا, یعنی پوری لائبریری بنی ہوئی. ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ہر وقت گندے رہتے تھے, صفائی سے بہت پرہیز کرتے. صرف یہ جاننے کی حد تک ہے کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہ جراثیم آئے ہیں. ہم نے بھی نیک انہی لوگوں کو کہا جنہوں نے ایسے کام کیے. نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک سخت منع تھا. ان کے نزدیک یہ خدا پرستی کے خلاف بات تھی. جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھتے. سینٹ اینتھنی کی خوبی یہ بیان کی جاتی کہ اس نے مرتے دم تک اپنے پاؤں کبھی نہ دھوئے. سینٹ ابراہم جب سے مسیحیت میں داخل ہوا پورے 50 سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں دھوئے. ایک مشہور راہبہ کماری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے کو پانی نہیں لگنے دیا. ایک کانونٹ کی 130 راہبات کی تعریف میں لکھا گیا کہ انہوں نے اپنے پاؤں کبھی نہیں دھوئے, غسل کا نام سن کر ان کے بدن پہ لرزہ چڑھ جاتا. تیسری بات یہ کہ رہبانیت کی وجہ سے ازدواجی زندگی بالکل حرام کر دی گئی, شادی نہیں کرنی, نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکا گیا. پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا کہ آدمی اپنے نفس کو بالکل مار دے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے. ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مارنا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی. ان کے نزدیک لذت اور گناہ ایک ہی چیز تھے. یعنی کسی بھی چیز سے اٹریکٹ ہونا یا اس میں خوشی کا ملنا یہ سب گناہ ہے. سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا ہے. یعنی عام روزمرہ زندگی میں انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے مسکرا نہیں سکتے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان تھے. راحت کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو درکنار عورت کی شکل تک نہ دیکھے. اگر شادی شدہ ہو اور راحت بننے کا خیال آ جائے تو بیوی کو چھوڑ کر نکل جائے. مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں بھی یہ بات بٹھائی گئی کہ اگر وہ آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیشہ کنواری رہیں, شادی شدہ ہوں تو اپنے شوہروں کو چھوڑ دیں. سینٹ جیروم جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے, وہ مسیح کی دلہن ہے. اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس مدر ان لا آف گاڈ ہونے کا شرف حاصل ہے. ایک اور مقام پر سینٹ جیروم کہتا ہے, عفت کی کلہاڑی سے ازدواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ پھینکنا سالک کا اول کام ہے. ان تعلیمات کی وجہ سے مذہبی جذبہ طاری ہونے کے بعد ایک مسیحی مرد یا ایک مسیحی عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. چونکہ مسیحیت میں طلاق اور تفریق کا رستہ بند تھا, اس لیے نکاح کے رشتے میں ہوتے ہوئے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا رہتے, یعنی طلاق نہیں دے سکتے تھے اور نہ وہ دوسرا پیئر جو ہے وہ کہیں اور شادی کر سکتا ہے, طلاق تو ہی نہیں سکتی. اس لیے اگر ایک راہب بنا ہے تو دوسرے کو بھی سزا بھگتنا. سینٹ نائلس دو بچوں کا باپ تھا. جس پر رہبانیت کا دورہ پڑا تو اس کی بیوی روتی رہ گئی اور وہ اس سے الگ ہو گیا. سینٹ امون نے شادی کی, پہلی ہی رات اپنی دلہن کو ازدواجی تعلق کی نجاست پہ واز سنایا اور دونوں نے بال اتفاق طے کر لیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے. سینٹ ابراہم شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا. یہی کام سینٹ الیکس نے کیا. اسی طرح اور بہت سے اولیاء کے تذکرے اسی قسم کی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں. چوتھی بات یہ کہ انسانی رشتے یعنی خاندانی رشتے بھی ختم کر دیے گئے. اسلام کتنا زیادہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے, اور وہاں کیا تھا کہ ماں باپ بہن بھائی ان سب رشتوں کو بھی ختم کر دو. مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت, بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت, باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی. ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے ناگزیر تھا کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے. مسیحی اولیاء کے تذکروں میں ایسے دلدوز واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کے لیے ضبط مشکل ہو جاتا ہے. ایک راہب ایبادریس نے سال ہر سال صحرا میں ریاستیں کی. ایک روز یکایک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خط پہنچے جو سالوں سے اس کی جدائی میں تڑپ رہے تھے. اسے اندیشہ ہوا کہ خط پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھے. اس نے کھولے بغیر آگ میں جھونک دی. ایک اور سینٹ کی ماں اور بہن بہت سے پادریوں کے سفارشی خطوط لے کر اس خانقاہ میں پہنچی جہاں وہ مقیم تھا, اور خواہش کی کہ وہ صرف ایک نظر بیٹے اور بھائی کو دیکھ لیں, مگر ان کے سامنے آنے سے اس نے انکار کر دیا. سینٹ مارکس کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ میں گئی. خانقاہ کے ایبٹ کی خوش آمدے کر کے اس کو راضی کیا. وہ بیٹے کو ماں کے سامنے آنے کا حکم دے, مگر بیٹا کسی طرح ماں سے نہ ملنا چاہتا تھا. آخرکار اس نے شیخ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ بھیس بدل کر ماں کے سامنے گیا اور آنکھیں بند کر لیں. اس طرح نہ ماں نے بیٹے کو پہچانا نہ بیٹے نے ماں کو. ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں. مثلاً ایک اور ولی سینٹ پویمن, اس کے 6 بھائی مصر کی ایک صحرائی خانقاہ میں رہتے. برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پتہ چل گیا. ان 6 بھائی تھے, 6 گھر سے نکل گئے. ماں ان سے ملنے وہاں پہنچی, یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ بیٹے کہاں ہیں. تو بیٹے ماں کو دور سے دیکھتے ہی اپنے حجرے میں چھپ گئے, دروازہ بند کر لیا. ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی. اس نے چیخ چیخ کر کہا, میں اس بڑھاپے میں اتنی دور چل کر صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں, تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر میں تمہاری شکل دیکھ لوں؟ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ مگر انہوں نے دروازہ نہ کھولا اور کہا کہ ہم تمہیں خدا کے ہاں ملیں گے. اسی طرح ایک اور سٹائلائٹس, جو ماں باپ کو چھوڑ کر 27 سال غائب رہا. باپ اس کے غم میں مر گیا, ماں زندہ تھی. بیٹے کی ولایت کے چرچے جب دور نزدیک پھیلے تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے. بیچاری اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ پہ پہنچی, مگر وہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ تھی. اس نے لاکھ منت سماجت کی, بیٹا یا تو مجھے اندر بلا لے یا باہر نکل کے صورت دکھا دے, مگر اس نے صاف انکار کر دیا. 3 دن تک وہ خانقاہ کے دروازے پہ پڑی رہی. آخر وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی. جب ماں فوت ہو گئی تو ماں کی لاش پہ آنسو بہائے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں مسیحیت کو موقع ملا ہے پھر کسی قوم پر حملہ آور ہونے کا, تو انہوں نے بڑی بے دردی سے لوگوں کا قتل کیا. اسپین کے حالات آپ کو معلوم ہوئے ہوں گے، اس کے علاوہ بہت سی اور قوموں کے ساتھ بھی، کہ ان کے عام لوگوں کے اندر تو شفقت اور محبت پائی جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے یا جو دینی طبقہ ہے وہ انتہائی سنگ دل ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس مذہبی طبقے کے خلاف عوام کے اندر ایک نفرت پائی جاتی ہے. یہ بڑے سخت ہوتے، سنگ دل ہوتے. ان چیزوں کے اثرات کچھ ہم مسلمانوں کے اندر آئے تو ہمارے ہاں بھی ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ولی بننے کے لیے ایسے کام کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے ہاں تذکرۃ الاولیاء کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں تو ان میں بھی اسی قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، کس طرح لوگوں نے شادی نہیں کی، گھر چھوڑ دیا، ماں باپ کو نہیں ملے اور خود کو طرح طرح کی اذیتیں دی. لیکن اس کا جو ریئیکشن ہوا وہ یہ کہ بسا اوقات بظاہر تو ایک لبادہ اوڑھا گیا دین کا، لیکن اندر سے بہت سے ایسے کام کیے گئے کہ جو بالکل ظاہر کے خلاف تھے، ایک منافقت نے جنم لیا. کیونکہ انسان ایک حد سے زیادہ ان سب پابندیوں کو برداشت کر نہیں سکتا، پھر وہ چور راستے نکالتا ہے جس سے ایک ریئیکشن وجود میں آتا ہے اور دین سے ایک نفرت، اور وہ لوگوں کے لیے بھی قابل نفرت نمونہ بن جاتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے اور ہم سب کو اس بات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سب اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو ہم خشک انسان بننے لگتے ہیں، بہت روکھے روکھے اور بہت لیے دیے. یہ چیز دین کو بدنام کرنے کا بھی سبب بنتی ہے اور دین سے بھگانے کا سبب بھی بنتی ہے. اس لیے ہم سب کو اس آیت کی روح سے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ان ناروا پابندیوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرموا ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہاری حلال کیا اس کو حرام مت کرو، تو اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے. اس میں کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے کورس کے شروع میں کہا تھا کہ انسانی معاشرے سی سو کی طرح ہوتے ہیں، ایک حصہ اوپر جائے تو دوسرا نیچے آ جاتا ہے. رہبانیت کی ایکسٹریمز کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ آج وہ اس قدر اخلاقی پستی اور فحاشی میں کیوں مبتلا ہے. شاید یہ رہبانیت کا ریئیکشن ہی ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ قرآن کے ساتھ لوگوں کا جیسا تیسا بھی ایک تعلق ضرور ہے، چاہے قرآن خوانی کرتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح حفظ کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں تو صرف نعتیں پڑھتے ہیں. آج تک جتنی نعتیں آپ نے سنی ہیں اتنی حدیثیں بھی کسی مجلس میں بیٹھ کے سنی نہیں، سنی رواج ہی نہیں ہے، سنت کو زندہ ہی نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہر ایک نے دین کی منمانی شکل بنا لی، خود انٹرپریٹ کیا اس کو. کسی نے سختی کی انتہا کر دی، کسی نے کسی طرح اس کو پیش کیا، کسی نے کسی طرح پیش کیا. جب وہ اصل نمونہ سامنے آتا ہے تو اسلام کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے وہ یکایک بدلنے لگتا ہے. تو یہاں رہبانیت کی وجہ ایک یہ بتائی گئی تھی نا، کیونکہ ان کے پاس شریعت نہیں تھی، یعنی عیسائیوں کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر تعلیمات دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ اخلاقی تعلیمات ہیں. اچھا، اخلاق پر آپ کی پیروی کی، کرتے کرتے وہ اس کی انتہا کو جاتے جاتے کس کو ٹچ کر دے، دنیا چھوڑ دو. اسے چھوڑ کر مزید کیا شیطان نے سجھائی کہ پھر اپنے آپ کو اذیت دو. اور اس طرح وہ دین کا ایک نیا ہی خود ساختہ نقشہ بن گیا جو اصل دین تھا ہی نہیں. ہم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے کہ ہم نے اللہ والے جب کہلانا چاہا تو خود ساختہ نقشے اس کے بنائے. اب دیکھیں نا، ایک چیز جو آپ نے دیکھی نہ ہو، اگر آپ سے کہا جائے اسے ڈرا کریں، یعنی کوئی بھی ایک چیز، تو تصور سے جس چیز کو آپ ڈرا کریں گے تو ہر ایک کی ڈرائنگ کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی. اور جب آپ ماڈل سامنے دیکھ لیں گے پھر ڈرا کریں گے تو کتنا فرق ہوگا؟ 19-20 کا ہوگا نا، یا 18-20 کا ہوگا، 10-20 کا تو نہیں ہوتا نا. تو امیجنیشن سے ایک اسلام کی تصویر ہم نے بنائی ہوئی ہے اور ایک حقیقی ماڈل ہے. ان دو کی تصویر میں بہت بڑا فرق ہے. سچی بات ہے، میرے اپنے اندر جو ایک وسعت اور ٹالرنس اور وہ چیزیں آئی ہیں وہ پی ایچ ڈی کے بعد آئی ہیں، اس سے پہلے نہیں. اگر آپ میرا وہ پہلا روپ دیکھیں تو ڈر جائیں کہ میں خود کتنی شدید تھی دین میں. ہوتا نا، ایک تو ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ نیا نیا دین پڑھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں. لیکن پتہ چلا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کوئی دین نہیں پھیلایا، اور یہ دین سے لوگوں کو بھگانے کا کام ہے سارا. جس طریقے سے ہم جوش میں آ کر دین کی خیرخواہی اور وفاداری میں کرتے ہیں، الٹا نقصان دیتے ہیں. اچھا، ایک اور کمنٹ ہے رہبانیت کے بارے میں. رہبانیت کے لیے ایک بڑی خصوصیت تجرد. تجرد کا مطلب ہوتا ہے شادی نہ کرنا، یہ قرار دی گئی. مردوں اور خواتین کے لیے مجرد رہنا عفت اور پاکیزگی کا سب سے بڑا معیار پایا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال تعلق کو بھی گناہ سمجھا گیا. اس انتہا کو اپنانے کے بعد اس کا حق ادا نہ کیا گیا اور اس میں دوسری انتہا سامنے آئی جو مارچ کے بزنس ریکارڈر میں چھپی ہے. یعنی ایک دوسری انتہا جو ہے, یعنی آپ شادی نہ کریں, تعلق نہ رکھیں, مرد اور عورت قریب نہ جائیں, تو اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا نا, تو یہ اس مارچ کا بزنس ریکارڈر ہے, اس میں یہ خبر ہے. اس مضمون کے مطابق پریسٹ اور مشنریز ننز کو سیکشل ریلیشنز پر مجبور کرتے ہیں اور یہ واقعات اتنی بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں کہ ویٹیکن کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے. لیکن ویٹیکن اس کو چند ممالک تک محدود کر رہا ہے, مگر مشنری نیوز ایجنسی کے مطابق یہ واقعات کم و بیش 23 ممالک میں پیش آئے ہیں جن میں امریکہ, برازیل, انڈیا وغیرہ شامل ہیں. اس سلسلے میں چرچ کا رویہ انتہائی منافقانہ ہے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف تو کیا ہے کہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے میڈیا پہ زور دیا کہ وہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے وقت ان لوگوں کی نیک خدمات کو بھی یاد رکھیں. اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف کسی کا سکینڈل آپ لا رہے ہیں, دوسری طرف اس کی نیک خدمات, تو دین کا کون سا نمونہ سامنے آئے گا؟ کال اور فیل میں تضاد نہ, تو یہ تو اور منافقت کو جنم دینے والی بات ہے. ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ کچھ ملکوں کے جغرافیائی معاشی حالات انسانی ہمت اور حوصلے سے باہر ہیں, اس لیے ایسے حالات میں کام کرنے والے ہزاروں پریسٹ اور مشنریز بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے منفی واقعات ان افراد کی اچھی خدمات کو مان نہیں کر سکتے اور لوگوں کو ان کی مشکلات کا اندازہ کرنا چاہیے. مشنریز کی ایک سپیریئر مدر کے مطابق ویٹیکن نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا. اس کے برعکس ایک سپیریئر مدر کے بشپ سے کئی مرتبہ ایسے واقعات کی شکایت کے نتیجے میں اسے کام سے فارغ کر دیا گیا. ویٹیکن نے اس معاملے میں جان بوجھ کر چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے, جس سے یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس کا حل یہ نہیں کہ میڈیا یہ نہ بتائے وہ نہ, فحاشی کی خبریں تو ویسے نہیں آنی چاہیے, اسلامی اعتبار سے تو کوئی بھی اسکینڈل کسی کا سامنے نہیں آنا چاہیے, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ انسانوں کو فطرت کی طرف لوٹانا چاہیے, ان کو شادی کی اجازت ہونی چاہیے, مذہب کے نام پر ان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر یہ ان کے مذہب کو پھیلانے کی ریکوائرمنٹ بھی تو ہے نا, کیونکہ شادی کے جنجال میں پھنس کر انسان کے قدم رک جاتے ہیں, بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی. جب ان کی اور ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی تو پھر وہ چاہے افریقہ کے جنگلوں میں گھومیں یا کہیں اور, صرف اپنی ہی ذات کی فکر ہے. جب انسان کے بچے ہوتے ہیں تو بہت کچھ سوچ کر انسان پھر آگے بڑھتا ہے. ایسے میں دین اسلام نے جس چیز کو عبادت قرار دی, اسلام میں شادی ہمارے ہاں کیا ہے, عبادت ہے, اور اس سے نفرت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنا ہے. آپ نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن شیطان ہمیں اقرار ہی تو نہیں کرنے دیتا نا, سب سے مشکل تو یہ ہے. یہ اپنا کو واقعہ بتا رہی ہیں کہ یہ کسی مشنری اسکول میں گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں بچیوں کو کچھ اسلام کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ یو ڈریس اپ لائک اس, کہ ہماری طرح آپ پہنتی ہیں, حالانکہ یہ مثال تو کسی اور کی ہونی چاہیے تھی. بہرحال پھر انہیں پتہ چلا کہ شادی کی ہے, بچے ہیں اور پھر پڑھنے بھی جا رہی ہیں, تو یہ چیز ان کے لیے ایک انبلیویبل تھی کہ یہ سب کچھ اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بڑا جہاد ہے نا, کہ آپ دنیا میں ہوتے ہوئے پھر اللہ کی طرف لوٹیں. اگر آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہے تو کیا مشکل ہے, لیکن گھر میں پھر نماز کے لیے نکلیں, یہ 5 وقت کا جہاد ہے.